الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثني ابو الطاهر احمد بن عمرو بن صرح معلوم دي درتا قال اخبرنا عبد الله بن وهب قال اخبرني معاويه بن صالح عبد الرحمن بن جبير عن ابيه عوف بن مالك رضي الله عنه قال قتل رجل وجل يوسري من حميرا رجلا من العدو ده حمير كبيرين يوسري ده دشمننا فاراد سلبه ناغير عدلر لوداغ ده اسباب وسامان فمناو خالد بن الولید ندن من کرو خالد بن الولید وکان والین علیم اغپ دیوان مشورو فاتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عوف بن مالک راغلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا عوف بن مالک فاخبرہو خبر ورکنہو چ ګور دې هغه ته دا هغه سلب نور کوي نو نبی رسول الله خالد رضی الله عنه ته ویلو ما منا کان تو چې او سلب سشي من کې دا چتا ورنو کو د ته سلب دد دا خود د حق قال استغفرته يا رسول الله وې ما باندې دا سي ډېر لګي چلو او دے والیو پاہوئی قال ادفعو لی درے ورکا فمغا خالدن تیرشو خالد رضی اللہ عنہ پاہوک بانے فجر بردائیہی راخ کرو دے پا دی سادر سرسمہ کالا انجستو لکا انجات انجستو لکا ما ذکرتو لکا هل انجزت لك ما ذكرت لك من رسول الله صلى الله عليه وسلم اے خالد رضی اللہ عنہ ورکد تاغلے ورکنو خالد رضی اللہ عنہ تیریدو نعوف د صادر نراخ کو وی پورا میں کاغ ماش تعالی سویلیو کنا د رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم واردل نفستو غزیبا غصه کړی شو چې تخپل امیر سره څنګه داسې سخت خبرې کوي فقال لا تعطه يا خالد لا تعطه يا خالد وی می ورکوي خالدا هل انتم تاركو لي امرائي آیا ایتا سپری خدن کی مال رامیران زما انما مثلكم ومثلهم بیشک مثال ساسو مثال دی کامثل رجل پمثل دیو سڑی دی استرعی ابلن دن طلب د سرولو پریشدو خانو غنمن یاد گنو فراہ دیو سڑی سمت حینا سقیہا سمت حینا سقیہا ایدن داغی دسرول طلبوشی فَتَحَيَّا ثُمَّ تَحَيَّنَ سَقْيَهَا بِيَا وَقَتْ رَاشِدَ عُبُوَرْ قُولُ دَدِي یادِ دَدِي دُوبُوَرْ قُولُ وَقَتْ تَگُورِ فَاُرَدَا حَوْزَن نُرَيْوَلِيَوْ حَوْسْتَا یو حوست راولی فشرعت فیه فشربت صفوه فشرعت فیه نشورو کی پدی کی فشربت صفوه داغی غصفاو بوس کی واتارکت قدره او داغی غنده او خریو بپری ویفصفه لکم وقدره علیهم ویفصفه لکم وقدره علیهم اے مانا دا حدیث سوا وی رعیت اخلی غصفا صفا کارونا او تاسو لدی بغیر دستوری والی ناتوی در کئی او دغ والیان و مشران دی پسخت و سخت کارونو کی مبتلاوی فصفوه لکم صفاو بدی تاسو د پاروی او خڑی دی پدویوی یعنی اتویات دی تاسو لئی او د جهاد سختی و تکلیفون دی دوی توی وبه قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا وليد بن مسلم قال حدثنا سفيان بن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن ابي عوف بن مالك الجعي رضي الله عنه قال خرجت ثم من صدق عن خرجت يوتيو زيد بن حارثه سر في غزوه مؤتة فغزاد مؤتة كي دا یو مشهور کلو په طرف د شام مؤتا ورافقنی مددی من الیمن او مرګره شو ما سره یو مددی دی یمن وای رجل من المدد داخل کو چدی د لخر سره مدد کړو او دای سره مساعدت کړو وثاق الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بنهوي غير انه قال في الحديث قال اوف فقلت يا خالد يا خالد رضي الله عنه الم اما علمت ترى پسند شي رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب في سلك رپا سامان سرقات النفارا قال بلا ولكني استكثرت يقولنا وما باندې د امال ډېر لګې دی دیو جن مد ته وی چې بیت المال کې جمع کا وبه قال حدثنا زهر بن وهب قال حدثنا عمر بن يونس الحنفي قال حدثنا اكرمه بن عمار قال حدثني ياس بن سلمة قال حدثني ابي سلمة بن الاكوع رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حوازنا غزام قيود الله پیغمبر صلى الله عليه وسلم فبينا نحن نتضحى فمن ددي کی مونږ د غرم د ساخ لوټه خوړه د رسول الله صلى الله عليه وسلم سره اذ جاء رجل يوشر الى جمل احمر فصرخ بان شور نتزحى ما نوى على كل في وقت الزحى دا نه لسبجو کی فراق کول توئی یوشر راغه او پسو اسرخ بان شور دے فاناخهو کینولو سمنتزات واللقن بیرویستا سمنتزا او بیارویستا دت واللقن من حقی بیهی تولق وی رسیتا دسرمنی رویست دیو رسی رویست دسو کل سمن تو ذات و لقنی و مزی رویست من حکبی در رسی خپلنا وی حقب رسی تاوی چی دم اے داخیت پی دوختره رویستو ده یو مزه دا غرسی نه چې د او خیط پی تلل شروع فقید به الجمل نوخ پا غیبان اترلو سم تقدم بیارا راندی شو یتغد مال قوم اکوم سر خوراک کونو گر جاسوس ده دوم رزلو ورده ده کافر جاسوس ده قوم سره ډوډۍ نه کېناسو وجال ينظر ود قتل اي حالات معلومول وفينا ضعفتن امون کې لګه کمزوري وا زمون حال ضعيف ورقتم من الزهر او مون کې سورقتم من الزهر ایدمون پسورلو کی کمزوری وا و بعضنا مشاتن بادی پمون کی پیدنو اید خرج ناسا پیل آرشت دمندی والی فاتا جملہو خلوخ لرائے فا اطلقا قیدہو داغاغا درسی کلاو کثم ناخہو بے کینو لونو کینا سپاغی فاثارو بے پورتکو فشتد بیه الجمل مند کی پدبانیو فتباہو رجل لاناکت ورقا لارو دپسی او سڑے علاناکت ورقا پیو خبانی چی داغی غنم رنگ رنگو ورقاست و ازات لون النسمرا غنم رنگ غنت رنگیو قال سلمت سلمو و خرشتو اشتدو زلانم ما پخپو منیوالی اتا سلمخ کی جمع کی تیر شن چدا دمرا گلنده صحابیو چی اسمل آمدی کولنشو فکنتو اند ورکن ناقا نوم از داغ پتن دناکی سر سمت قدنمتو بیاروان دشمتا کنتو چشماد عند ورق الجمل اے اول کی دو ورق دناکی سروم بیا شماد داغ پتن د جمل سر سمت قدنمتو روان دشمتا خصو بی خطوام الجمل رومینو محار دو اخد دی کافر فانقتو کیمنولو فلما غدا رقبتو فی الارضی کالا چی اوخ کی خوی گوڑی پزمکا اختر تو سیفی تورا می رویست فزورب تورا سر رجل اد کافر نمی سر والو فندرا اغا غرزیدو ای سر تی آپا لو غرزیدو زال ام مکانی ہی ثم جئت بالجمل بعمرات لكل فوسرا قوده زان پسې میرا روان کړي والے هي رحلو وسلاه پاغه دا کی جاو او دا اصله وا نو معلوم خل راغ رسول الله صلی الله علیه وسلم خلق ور سره فقال من قتل الرجل في سره چا وجل قالوا ابن الاكوع ابن الاكوع قال سلبه قال له سلبه اجمع ټول سامان انددده ټول سامان انددده وردی کی دام سلم رووتا جاسوس دے و حربی دے کافر دے کافر حربی اغتوئی جی مسلمانانو سر پا جنگ دی نو دے با قتلولشی پا اجماع سرا حکومت اسلامی باتی تا پوسو نو کی احوال باتی معلوم کی قاضی به حکمو کی دے وقتل شي هر چی جاسوس معاهد دے دیو کافر سره عهد دے مسلمانانو اده دا عهد په شکل کی جاسوسی کوي یا ذمی دے ته مسلمانانو په ملک یوسی او جاسوسی د کفارو د پاره کوي امام مالک او زعی وی بس دو وعده ما تکا نو که امام رائی نو دے دی غلام جوڑ کی او قتل ام جائز دے دی امام مالک او دی امام او زعی پنیز جمهور وی عهد ماتی گینا او کدل ویدی چی گور تاسر زمونگ عهد دے او زمه دا او کده مونږ د اسلامی ملک جاسوسی دیو کن واده بماتای نو بیا بماتای نگوره ده جاسوسی حربی حکم هم در تمعلوم شو اده معاهده و ده زیمی مو مواره ده جاسوسی مسلم بارا کس خبره ده نو امام ابو حنیفه امام شافعی رحم الله او باز مالکیه وې د ته بتعذیری سزا ملاویږي سچ دې امام خلیفہ او د مسلمانانو د بادشاہ خو هي مگر وجنی بینا امام مالک سے وې امام او خلیفہ و د بارک اجتهاد کړي اباز علماء او د قتل حکم مکړي علماو لیکلی چې اوس عقد الذمه چې یو کافر د مسلمانانو په ملک کې اوسیږي نو دې کې دلالتن بدا شرط وي چې دې به د دشمن جاسوس نه جوړيږي چې خریس کې په دې ملک او مزی علی دا مسلمان ملک جاسوسی کافر ولکای نو دې کې د جاسوس تفصیل هم درته ذکر شو چه سزا د جاسوس سزا په قانون شرعي کې بس کو وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد آله و اصحابه اجمعین رب اغفر لي ولوالدي ولوصولي ولفروعي ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اشف مرضانا اللهم اكشف الكرب عن المكروبين واقض الدين عن المديونين اللهم يا كريم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت اللهم الهمني رشدي واعذني من شر نفسي اللهم انا نسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم امن في بلدنا وفي سائر بلاد المسلمين اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا ومن فوقنا ونعوذ بعزمتك أن نغتال من تحتنا اللهم صل على محمد صلی الله علیه وسلم.